یا سیدی، نصاب کا دین سے فارغ ہونے سے کیا مراد ہے؟ نصاب کا دین سے فارغ ہونے سے مراد یہ کہ اس پر کسی کا اتنا قرضہ نہ ہو کہ بالفرض اگر قرضہ ادا کرے تو نصاب ہی باقی نہ بچے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.